Sura 12. Jusuf. Jusuf. Objavljena u Meki. 111 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra. Ovo su ajeti knjige jasne. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Objavljujemo je kao Kur'an na arapskom jeziku, da biste razumjeli. Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'ana wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Objavljujući ti ovaj Kur'an, mi tebi o najljepšim događajima kazujemo, iako prije njega nisi doista ništa znao. Iz kala Jusufu li abihi ja abati inni raajtu ahada ašara kaukaban wa šemsa wal kamara raajtuhum li sađidin. Kada Jusuf reče ocu svome, o oče moj, sanjao sam 11 zvijezda i sunce i mjesec i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše. Kale ja bunaja la taqusus ru'yaka ala ihvatika fayakidu laka kajda. Inna shaytana lil-insani aduwwun mubin. On reče, o sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj, da ti ne učine kakvu pakost. Šeitan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ. Inna rabbaka alimun hakim. I eto tako, gospodar tvoj će tebe odabrati i tumačenju snova te naučiti i milošću svojom tebe i Jakubovu porodicu obasuti, kao što je prije tebe obasuo pretke tvoje Ibrahima i Ishaka. Gospodar tvoj zaista sve zna i mudar je. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. U Jusufu i braći njegovoj nalaze se pouke za sve koji se raspituju. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Kada oni rekoše, Jusuf i brat njegov traži su našem ocu od nas, a nas je čitava skupina. Naš otac zaista očito griješi. Uqtulu Jusufa aw itrahuhu ardan jahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ubijte Jusufa ili ga u kakav predio ostavite. Otac vaš će se vama okrenuti i poslije toga ćete dobri ljudi biti. Kala kailum minhum la taqtulu Jusufa wa alkuhu fi gajabatil jubbi jeltakituhu ba'du sejjarati in kuntum fa'ilin. Jedan od njih reče, ako baš hoćete nešto učiniti, onda Jusufa ne ubijte, već ga na dno nekog bunara bacite, uzeće ga kakva karavana. Kalu ja abana ma laka la ta'manna ala Jusufa wa inna lahu lanasihun. O oče naš, rekoše oni, zašto sumnjaš u naša osjećanja prema Jusufu? Mi mu zaista želimo dobro. Arsilhu ma'ana gadan jarta' wa jel'ab wa inna lahu lahafirun. Pošalji ga sutra s nama da se zabavi i razonodi. Mi ćemo ga sigurno čuvati. Kale inni lajahzununi an tadhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Biće mi doista žao ako ga odvedete, a plašim se da ga vuk ne pojede kad vi na njega ne budete pazili. Reče Jakub, kalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun. Kako će ga vuk pojesti, a nas ovoliko, rekoše oni, mi bismo tada zaista bili izgubljeni. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi لأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. I kada ga odvedoše i odlučiše da ga bace na dno bunara, mi mu objavismo, ti ćeš ih ovom postupku njihovu obavijestiti, a oni te neće prepoznati. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. I uveče dođeše ocu svome plačući. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. O oče naš, rekoše, bili smo otišli da se trkamo, a Jusufa smo ostavili kod naših stvari, pa ga je vuk pojeo, a ti nam nećeš vjerovati, iako istinu govorimo. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. I donesoše košulju njegovu, lažnom krvlju okrvavljenu. U vašim dušama je ponikla zla misao, reče on. Ja se neću jadati. Od Allaha ja tražim pomoć protiv ovoga što vi iznosite. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. I dođe jedna karavana, te poslaše vodonošu svoga, i on spusti vedro svoje. Muštuluk, viknu on, evo jednog dječaka. I oni su ga kao trgovačku robu sakrili. Allah dobro zna ono što su uradili. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. I prodadoše ga za jeftine pare, za nekoliko groša. Jedva su čekali da ga se oslobode. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ كَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. I onda ona iz Misira, koji ga je kupio, reče ženi svojoj, učini mu boravak prijatnim, može nam koristan biti, a možemo ga i posiniti. I eto, tako mi Jusufu dadosmo lijepo mjesto na zemlji i naučismo ga tumačenju snova. Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. I kad on stasa, mi ga mudrošću i znanjem obdarismo. Tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. I poče ga na grijeh navoditi ona u čijoj je kući bio, pa pozaključa sva vrata i reče: Hodi, sačuvaj Bože, uzviknu on, vlasnik me moj lijepo pazi. A oni koji dobro uzvrate zlim, neće nikad uspjeti. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od gospodara svoga nije opomenu ugledao. Tako bi da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on u istinu bio naš iskreni rob. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. I njih dvoje prema vratima potrčaše, a ona razdera straga košulju njegovu i muža njezina kraj vrata zatekoše. Kakvu kaznu zaslužuje onaj koji je htio ženi tvojoj zlo učiniti, reče ona, ako ne tamnicu ili kaznu bolnu. Kale i raovadetni an nafsi, wa šehida šehidum min ahliha in kana kamisuhu kudda min kubulin fasadakat wa huwa min al-kadhibin. Ona je pokušala mene na grijeh navesti, reče Jusuf. Ako je košulja njegova sprijeda razderana, onda ona govori istinu, a on neistinu, primijeti jedan rođak njezin. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. A ako je košulja njegova straga razderana, onda ona laže, a on govori istinu. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. I kada on vidje da je košulja njegova straga razderana, reče: To je jedno od vaših lukavstava. Vaša su lukavstva zaista velika. Jusufu, a'rid an hadha. Wastaghfiri li zambik. Innaki kunti minal khati'in. Ti, Jusufe, ostavi se toga, a ti traži oproštenje za grijeh svoj, jer si zaista htjela zgriješiti. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. I žene u gradu počeše govorkati. Upravnikova žena navraćala momka svoga na grijeh. U njega se ludo zagledala. Mi mislimo da jako griješe. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إن هذا إلا ملك كريم. I kad ona ču za ogovaranja njihova, posla po njih, te im priredi divane, dade svakoj od njih po noži reče, izađi pred njih. A kad ga one ugledaše, zadiviše se ljepoti njegovoj i po rukama svojim se porezaše. Bože, Bože, uskliknuše, ovo nije čovjek, ovo je melek plemeniti. Kalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fih, walakad rawattuhu an nafsihi fastasam. وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ. E to vam je onaj zbog koga ste me korile, reče ona. Istina je da sam ga htjela na grijeh navratiti, ali se on odupro. Ako ne učini ono što od njega tražim, biće sigurno u tamnicu bačen i ponižen. Qala rabbi sidnu ahabbu ilaya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Gospodaru moj, zavapi on, draža mi je tamnica od ovoga na što me one navraćaju. Iako ti ne odvratiš od mene lukavstva njihova, ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lahkomislen postati. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. I gospodar njegov usliša molbu njegovu i spasi ga lukavstva njihova. On u istinu sve čuje i zna. Summa bada lahum min ba'di ma ra'au l'ajati la yasjununahu hatta hin. Poslije im na pamet pade, iako su se bili uvjerili da je nedužan, da ga za neko vrijeme bace u tamnicu. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. S njima su u tamnicu ušla još dva momka. Ja sam sanjao da cijedim grožđe, reče jedan od njih, a ja opet, reče drugi, kako na glavi nosim hljeb koji ptice kljuju. Protumači nam to, jer vidimo da si zaista dobar čovjek. Kala la ja. إيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Nijedan obrok hrane neće vam donesen biti, a da vam ja prije ne kažem šta ćete dobiti, reče Jusuf. To je samo dio onoga čemu me naučio gospodar moj, ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ispovjedam vjeru predaka svojih, Ibrahima, Ishaka i Jakuba. Nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim. To je Allahova milost prema nama i ostalim ljudima, ali većina ljudi nije zahvalna. Ja sahibaj siđni a'arbabum mutafarrikuna hajrun amillahul wahidul kahar. O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi, ili Allah, jedini i svemoćni. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. In il-hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyyah, dhalika الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Oni kojima se mimo njega klanjate, samo su imena koja ste im nadjenuli, vi i preci vaši. Allah o njima nikakve dokaze nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a on je naredio da se klanjate samo njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna. Ja sahiba is sidni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. O drugovi moji u tamnici, jedan od vas će gospodara svoga vinom pojiti, a drugi će raspet biti, pa će mu ptice glavu kljuvati. Ono što ste pitali, samo to znači. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. A onome od njih dvojice za koga je znao da će spašen biti, reče, spomeni me gospodaru svome. Ali šeitan učinite on zaboravi da ga spomene gospodaru svome i Jusuf ostade u tamnici nekolike godine. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ. I vladar reče, sanjao sam kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih i sanjao sam sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih. O velikaši, protumačite mi san moj, ako snove znate tumačiti. قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. Zbrkanih li snova, rekoše oni, mi snove ne znamo tumačiti. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. I tada, poslije toliko vremena, sjeti se jedan od one dvojice, onaj koji se spasio, i reče, ja ću vam protumačiti san. Samo me pošaljite. Jusufu ejuha siddiku aftina. Aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhara yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači, sedam mršavih krava pojede sedam debelih i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih, pa da se vratim ljudima da bi oni saznali. Kale tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Sijat ćete sedam godina uzastopno, reče, pa ono što požanjete u klasu ostavite, osim ono malo što ćete pojesti. Thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Jer će poslije toga doći sedam teških koje će pojesti ono što ste za njih pripremili. Ostaće jedino ono malo što ćete za sjetvu sačuvati. Thumma ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Zatim će poslije toga doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti. Wa qala al-maliku tuni bih, falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas Al-huma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna alim. I vladar reče, dovedite mi ga. I kad Jusufu izaslanik dođe, on reče, vrati se gospodaru svome i upitaj ga, šta je s onim ženama koje su svoje ruke porezale? Vlasnik moj dobro zna spletke njihove. Kale ma hatubu kunne iz ravatunne Jusufa an nefsih. قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Šta se dogodilo kad ste Jusufa na grijeh navraćale? Upita vladar. Bože sačuvaj, rekoše one, mi o njemu ništa ružno ne znamo. Sad će istina na vidjelo izaći, reče upravnikova žena. Ja sam njega na grijeh navraćala, on je istinu rekao. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. Isto tako, on neka zna da ga ja nisam, dok je bio odsutan, iznevjerila, jer Allah ne da da se ostvare lukavstva podmuklih. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je. وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ I vladar reče, dovedite mi ga, uzet ću ga u svoju svitu. I pošto porazgovara s njim, reče mu, ti ćeš od danas kod nas utjecajan i pouzdan biti. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ Postavi me, reče, da vodim brigu o stovarištima u zemlji. Ja sam zaista čuvaran i znan. وَكَذَلِكَ كنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ I tako mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji. Boravio je onda gdje je htio. Milost svoju mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čine. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ A nagrada na onome svijetu je bolja za one koji vjeruju i koji se grijeha čuvaju. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ I dođeše braća Jusufova i uđeše k njemu, pa ih on poznade, a oni njega ne poznadoše. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ I kad ih namiri hranom potrebnom reče, dovedite mi svoga brata koji je ostao s ocem vašim. Zar ne vidite da punu mjeru dajem i da goste ne može biti bolje primam? فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ Ako mi ga ne dovedete, nećete više od mene hrane dobiti i ne dolazite mi. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ Pobrinut ćemo se da ga nekako od oca njegova izmamimo. Zaista ćemo tako postupiti, rekoše oni. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ A Jusuf reče momcima svojim, stavite njihove stvari u tovare njihove. Oni će ih kad se vrate svojima prepoznati i opet će se vratiti. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ I pošto se vratiše ocu svome, rekoše, O oče naš, više nam neće hranu davati. Zato pošalji s nama brata našeg, da bismo dobili hranu, a mi ćemo ga zaista čuvati. Kale hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala ahihi min qabl. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Zar da vam ga povjerim, kao što sam prije povjerio brata njegova, reče on, ali Allah je najbolji čuvar i on je najmilostiviji. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. A kad otvoriše tovare svoje i nađoše da su im vraćene stvari njihove, oni rekoše, o oče naš, šta možemo više poželjeti? Evo, vraćene su nam stvari naše i hranom ćemo čeljad našu namiriti i brata našeg ćemo čuvati, a jedan kamilin tovar hrane ćemo više dobiti. To je neznatan tovar. Kale lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mauthikam min Allahi lata تُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Ja ga s vama neću poslati, reče, dok mi se tvrdo Allahom ne zakonete da ćete mi ga doista vratiti, osim ako ne nastradate. I pošto mu se oni zakleše, on reče, Allah je jamac za ono što smo utanačili. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. O sinovi moji, reče onda, ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi. Moć pripada jedino njemu, ja se u njega uzdam i neka se samo u njega uzdaju oni koji se uzdaju. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. I kad uđoše onako kako im je otac njihov naredio, to im nimalo nije pomoglo da budu pošteđeni onoga što im je Allah bio odredio. Jedino se ostvarila želja Jakubova, koju je izvršio, a on je u istinu veliki znalac bio. zato što smo ga mi naučili, ali većina ljudi ne zna. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I kad iziđeše pred Jusufa, on privi na grudi brata svoga i reče: ja sam doista brat tvoj i ne žalosti se zbog onoga što su oni uradili. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. I pošto ih namiri potrebnom hranom, stavi jednu čašu u tovar brata svoga, a poslije jedan glasnik stade vikati: o karavano, vi ste doista kradljivci. Kalu wa aqbalu alaihim mada taftidun. Oni im pristupiše i upitaše: šta tražite? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. Tražimo vladarevu čašu, odgovoriše: koje donese dobit će kamilin tovar hrane, ja za to jamčim. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. الله نم rekoše oni: vi znate da mi nismo došli činiti nered na zemlji i mi nismo kradljivci. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. A kakva mu je kazna ako ne govorite istinu, upitaše. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Kazna je onome u čijem se tovaru nađe sam on, odgovoriše: eto, tako mi kažnjavamo kradljivce. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. I on poče s vrećama njihovim, prije vreće brata svoga, a onda izvadi čašu iz vreće brata svoga. Mi poučismo Jusufa da tako varku izvede. On po vladarevu zakonu nije mogao uzeti kao roba brata svoga, ali je mogao Allahovim dopuštenjem. Mi uzvisujemo onoga koga mi hoćemo, a nad svakim znalcem ima još znaniji. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا. Wallahu a'lamu bima tasifun. Ako je on ukrao, rekoše oni, pa i prije je brat njegov krao. I Jusuf im ne reče ništa. Vi ste u gorem položaju, pomisli u sebi. Allah dobro zna kako je bilo to o čemu govorite. Kalu ja ejuhal azizu inna lehu aban šejhan kabiran fahuz ahadana makanah. Inna narake minel muhsinin. O upravniče, rekoše oni, on ima vrlo stara oca, pa uzmi jednog od nas umjesto njega. Mi vidimo da si ti dobar čovjek. Kale ma'ada Allahi anna خُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ. Sačuvaj, Bože, reče, da uzmem nekog drugog do onoga u koga smo naš predmet našli, tada bismo zaista bili nepravedni. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. I kad izgubiše svaku nadu, odvojiše se u stranu da se posavjetuju. Zar ne znate, reče najstariji među njima, da ste se ocu svom Allahom zakleli, a i prije Jusufa upropastili. Neću napustiti ovu zemlju dok mi to otac moj ne dozvoli ili dok Allah u moju korist ne presudi, a on je sudija najbolji. Irđi'u ila abikum fakulu ja abana inna abnaka saraka wa ma shahidna illa bima alimna. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Vratite se ocu svome pa recite, o oče naš, sin tvoj je ukrao. Mi tvrdimo samo ono što smo vidjeli, a mi se nismo mogli onoga što je bilo suđeno sačuvati. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Pitaj grad u kome smo boravili i karavanu s kojom smo došli. Mi zaista govorimo istinu. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Nije tako, reče Jakub. U dušama vašim je ponikla zla misao i ja se neću jadati. Nadam se da će mi Allah sve vratiti. U istinu, on sve zna i mudar je. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. I okrenu se od njih i reče, o Jusufe, tugo moja, a oči su mu bile pobijeljele od jada, bio je vrlo potišten. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الله نم rekoše oni, ti toliko spominješ Jusufa da ćeš teško oboljeti ili umrijeti. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate, reče on. يَا بَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova i ne gubite nadu u milost Allahovu. Samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. I kad oni iziđoše pred Jusufa, rekoše: O upravniče, i nas i čeljad našu pritisla je nevolja. Donijeli smo malo vrijedne stvari, ali ti nam podaj punu mjeru i udijeli nam milostinju, jer Allah doista nagrađuje one koji milostinju udjeljuju. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. A znate li, upita on, šta ste s Jusufom i bratom njegovim nepromišljeno uradili? قالوا أإنك لأنت يوسف. قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. A da ti nisi u istinu Jusuf, povikaše oni. Da, ja sam Jusuf, a ovo je brat moj. Allah nam je milost darovao. Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio, pa Allah u istinu neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الله نم rekoše oni, Allah te je nad nama uzvisio, mi smo doista zgriješili. قال لا تثريب عليكم اليوم يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Ja vas sada neću koriti, reče, Allah će vam oprostiti. Od milostivih, on je najmilostiviji. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Ovu košulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite. On će progledati i svu čeljad svoju mi dovedite. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. I kada karavana napusti Misir, otac njihov reče: ja zbilja osjećam miris Jusufov, samo ne recite da sam pomahnitao. Kalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim. Allaha nam, rekoše oni, ti sada kao i prije griješiš. Falamma anja البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. A kad glasonoša radosne vijesti dođe, on stavi košulju na lice njegovo i on progleda. Zar vam ne rekoh, reče, da ja znam od Allaha ono što vi ne znate. Kalu ja abana staghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. O oče naš, rekoše oni, zamoli da nam se grijesi oproste, mi smo zaista zgriješili. Kale saufa astaghfiru lakum rabbi, innahu huval ghafurur rahim. Zamolit ću gospodara svoga da vam oprosti, odgovori on, jer on prašta i on je milostiv. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. I kad iziđeše pred Jusufa, on privi roditelje svoje na grudi i reče: nastanite se u Misiru, svakog straha, ako Bog da oslobođeni. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. I on roditelje svoje postavi na prijesto i oni mu se svi pokloniše, pa on reče: o oče moj, ovo je tumačenje moga sna nekadašnjeg. Gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni kad me iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon što je šeitan između mene i braće moje bio razdor posijao. Gospodar moj je zaista milostiv onome kome on hoće, i on zaista sve zna i mudar je. Rabbi kad ataytani minal mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Gospodar moj, ti si mi dao dio vlasti i naučio me tumačenju nekih snova. O stvoritelju nebesa i zemlje, ti si zaštitnik moj i na ovome i na onome svijetu. Daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri. Zalika min anba'il gajbi nuhihi ilajk. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Eto, to su neke nepoznate vijesti koje mi tebi objavljujemo, a ti nisi bio s njima kada su se oni odlučili i kada su onako lukavi bili. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Ti od ovih ne tražiš nagradu za Kur'an. On je samo opomena svim svjetovima. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. A koliko ima znamenja na nebesima i na zemlji, pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Većina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge njemu smatra ravnim. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Zar mogu biti sigurni da ih nevolja, kao Allahova kazna, neće stići, ili da ih čas suđeni neće iznenaditi, a da oni to neće ni primijetiti? قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Reci, ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. A mi smo i prije tebe samo ljude slali, građane kojima smo objave objavljivali. Zar ovi ne putuju po svijetu, pa ne vide kako su skončali oni prije njih? A onaj svijet je doista bolji za one koji se budu Allaha bojali. Zar se nećete opametiti? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. I kad bi poslanici gotovo nadu izgubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć naša bi im došla. Mi bismo spasili one koje smo mi htjeli, a kazna naša ne bi mimoišla narod nevjernički. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ukazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur'an nije izmišljena besjeda. On priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.